Bakara suresi 25 ve 37. ayetler. Bakara suresi 25. ayet. Ve beşirillezine amenu ve amilus salihati. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a iman edip salih ameller işleyenlere enne lehum cennatin tecri min tahtiyel enhar, altlarından ırmaklar akan cennetleri müjdele. Külle maruzibu minha min semeratin. O cennetlerden bir meyve yediklerinde rızık olarak kalu hazellezi ruzitna min kabl. Derler ki biz daha önce böyle bir meyveyle rızıklandırılmış idik. Ve utu bihim teşabiha. Onlara orada onların bir benzeri verir. Ve lehum fiha ezvacun mutahhara. Onlara orada hayız görmeyen tertemiz eşler de vardır. Ve hum fiha halidun. Onlar cennette sürekli kalırlar. Bakara 26. İnne Allaha la yestahi en yedribe meselen ma ba'uzeten fe ma fevkaha. Muhakkak ki Allah bir sivrisineği ya da onun üstünü misal vermekten kaçınmaz. Femmellezine amenu feyalemune ennehu'l hakku min rabbihim. Böyle bir misal verdiğinde Allah'a iman edenler bilirler ki bu Rablerinden gelen bir haktır. Ve emmellezine keferu feyekulune. Kafirler de derler ki maza eradallahu bihaza mesela. Allah bu misali vererek acaba neyi murad etti? Neyi kastetti? Böylece yudillu bihi kesiran ve yehdi bihi kesira. Allah misal vererek bununla birçoğunu saptırır ve birçoğunu da doğru yola iletir. Ve ma yudillu bihi illel fasikin. Onunla ancak Allah fasıklardan başkasını saptırmaz. Fasıklar ki Bakara 27. ayet. Ellezine yenkuzune ahdallahi min ba'di misaki. Allah'a sımsıkı söz verdikten sonra ahitlerinden cayarlar. Ve yakdeune ma emerallahu bihi en yusale. Allah'ın arasını birleştirmeyi farz kıldığı, emrettiği şeyin arasını açarlar, kopartırlar. Ve yufsidune fil arz, yeryüzünde fesat, bozgunculuk yaparlar. Ulaike humul hasirun. İşte o fasıklar aynı zamanda hüsrana uğrayanlardır. Bakara 28. Keyfe tekfurune billahi? Siz nasıl Allah'ı inkar edersiniz? Ve kuntum emvaten feahyakum. Ölüydünüz, sizi diriltti. Sümme yumitukum, sonra sizi tekrar öldürür. Sümme yuhyukum, sonra diriltir. Sümme ileyhi turcaun, sonra ona dönersiniz. Bakara 29. Huvellezî halakalekum ma fil ardı cemî'en sümme istevâ. O Allah ki yeryüzünde ne varsa yarattı. Sonra isteva ile semayı göğe yöneldi. Fesevvâhünne gökleri seba semavat, yedi tane gök olarak düzenledi. Ve huve bikülli şeyin alim. İşte Allah her şeyi bilendir. Bakara 30. ayet. Ve iz kâle rabbuke lil melâiketi inni câilun fil ardı halife. Rabbin meleklere dedi ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Kalu etecalu fiha me yufsidu fiha ve yesfikud dima. Dediler ki Allah'ımız sen yeryüzünde fesat çıkartacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Ve nehnu nusebbihu bihamdike ve nukaddisülek. Biz seni hamdille tesbih ediyoruz. Biz sana hamd ederek seni tesbih ediyoruz. Ve nukaddisülek. Seni kutsal sözlerle yüceltiyoruz. Kale inni alemu ma la ta'lemun. Allah dedi, benim her şeyi en iyi bilen ma la ta'lemun, siz bilmezsiniz. Ve alleme Bakara 31. ayet. Ve alleme Ademel esma'e kullaha sümme aradahum alel melaike. Ve Adem'e isimleri öğretip onları meleklere sundu. Fekale enbiuni bi esmai haula in kuntum sadikin. İddianızda haklı iseniz o halde Adem'e öğrettiğim isimleri bana açıklayın. Bakara 32. Kalu subhaneke la ilme lena illa ma allamtena. Melekler dediler ki, Rabbimiz seni tenzih ederiz. Senden başka Allah yoktur. Ve senin bize ne öğrettiysen biz onu biliriz. İnneke entel alimul hakim. Şüphesiz sensin her şeyi bilen, hikmet sahibi olan. Bakara 33. Kale ya Adem enbihum biesmaihim. Allah dedi ki Azze ve Celle, ey Adem, o halde meleklere eşyanın isimlerinin anlamını açıkla. Felemma enbehum biesmaihim, isimlerini açıkladığı zaman, kale eleme kullekum inni alemu gaybe semavati vel ard. Allah dedi ki, ey melekler, ben size demedim mi? Ben göklerin ve yerin bilinmeyeni, görülmeyeni, fark edilmeyenini fark edenim. Gaybını bilenim. Ve alem ma tuddune ve ma kuntum tektubun. Ve ben Allah'ınız sizin açığa vurduğunuzu da ve gizlediğinizi de bilenim. Bakara 34. Ve iz kulna lil melâket iscudu li Adem. İşte o zaman biz meleklere dedik ki Adem'e secde edin. Fesecedu illa iblis eba ve stekbera ve kâne minel kâfirîn. Melekler Adem'e secde etti. Ancak iblis, o secde etmekten kaçındı. Vestekbera, kibirlendi ve kâne minel kâfirîn, kâfirlerden oldu. Bakara 35. Ve kulna ya Adem üskün ente ve zevcükel cenne. Biz dedik ki, ey Adem, sen ve eşin Havva cennette yaşayın. Ekülâ minhâ ragaden haysu şi'tumâ. Orada dilediğinizden bol bol yiyin. Ve lâ tekrabâ hâzihi şecere. Sakın ha bu ağaca yaklaşmayın. Fetekûnâ minez zâlimîn. Zalimlerden olursunuz. Bakara 36. Feezellehum eşşeytânu anhâ feahrecehumâ mimmâ kânâ fî. Şeytan ikisini de doğru yoldan saptırdı ve içlerinde bulundukları cennetten onları çıkardı. Ve kulnehbidu be'zukum li ba'zin adû. Biz de dedik ki birbirinize düşman olarak o cennetten inin. Ve lekum fil ardi müstakarrun ve metaun ilahin. Size yeryüzünde bir sığınak ve belli bir zamana kadar faydalanma vardır. Bakara 37. Fetelakka Ademu min Rabbihi kelimat. Adem Rabbinden bir takım kelimeler öğrendi. Fetabe aleyh. Bu kelimelerle pişmanlığını Allah'a bildirdi. Allah'a yakardı. Ve Allah onun tövbesini kabul etti. İnnehu huve tevvabur rahim. Muhakkak ki Allah tövbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olandır.